Bismillahirrahmanirrahim. Rab kelimesi Arapçada R harfiyle çift B, şeddeli B harfinden oluşur. Rab terbiye anlamına gelir. Islah etmek, üzerinde tasarrufta bulunmak, kemale erdirmek, efendisi olmak, sorumluluğunu yüklenmek, toplamak, yığmak, başkanlık yapmak, sahip ve malik olmak gibi manalara gelir. Rabbe fiilinden müştahaktır. Yani bu fiilden türemiştir. Rab, ilah, aynı manaya tekabül eden, yani eş manalı kelimelerdir. Ama türedikleri kelime köküne bakarsan, Rabb'ın kökü farklı manalar zikreder. Ama ilahın kökü kulluk manasına tekamül eden bir anlamdır. Rab kelimesi marifeli kullanılırsa Allah'ı kasteder. Yani izahi terkipli, yani alemlerin Rabb'ı diye kullandığını Allah'ı kasteder. Onun dışında Rabb'ı kullanırken çok dikkat etmek gerekiyor. Rab kelimesinden illa Allah kastedilmez. Ama dilimizdeki kullanış şekliyle kullanıla Rab kelimesinden Allah anlaşılıyor. Sanki Allah'tan başkasına kullanılmaz anlaşılıyor. Ve bunun içindir ki Allah'tan gayrısını Rab edineni anlayamaz olmuşuz. Halbuki girişte de tarifini yaptığımız gibi Rab, efendi, kral, reis, başbu manalarına gelen bir kelimedir. Buna dalalet eden bir ayet-i kerimede şöyle zikredilmektedir. Hükümdar dedi ki, onu bana getirin. Bunun üzerine ona elçi gelince, efendine, Rabbine dön ve ellerini kesen o kadınların zoru neydi kendisine sor. Şüphesiz ki Rabbim onların düzenini bilir dedi. Yusuf 50'de. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf Aleyhisselam ona Rabbine dön, efendine dön diyor. Buradan anlaşıldığı gibi Rab kelimesinin kral manasında efendine, kralına dön de ona sor diyor. Demek ki krala da Rab denilirmiş. Başka bir ayeti kerimede ise Firavun da dedi ki, ey ileri gelenler, sizin benden başka bir Rabbiniz olduğunu bilmiyorum. Kasas 38'de. Yani kralınızın, efendinizin manasına söylenmiştir. Değilse ben sizin yaradanınızım, en büyük rızık vericisiyim demek istememiştir. Bu mevzuda buna dalalet eden birçok nas vardır. Türkçe'de Rab kelimesi mecazi manada kullanılmıyor. Bir yer müstesna, bunu cemi şeklinde kullanıyorlar. Bu işin ehli, bu işin erbabı manasında diyorlar. Erbab. Ne demek? Rabler demektir. Yani bu işin ehli manasında. Rab bir şeyi yaptı manasında. Sorsan millete erbab kelimesinin Rab kelimesinin çoğulu olduğunu bilmez. Başka türlü Rabb'ın bir müşkülatı yok. Ama tevhidde Allah'tan gayrı Rabler edinme diye bir eylem vardır. Bunun içinde bu konuda üçüncü misal, onlar Allah'tan gayrı hahamlarını, rahiplerini Rabler edindiler diyor. Tevbe 31'de. Ayet böyle geliyor. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu ayeti açıklayan bir söz gelmeseydi, Yahudi ve Hristiyanların Allah'ı bilmelerinin nasıl olduğunu bizim anlamamız zor olurdu. Herkes istediği gibi bir tevil yapardı. Ama hiçbirisi de basit şeylerden dolayı bunları Rab edinildiğini düşünmezdi. Sanki Allah'tan gayrı onların önünde secde etmişlerdi de onun için böyle Rab edinme eylemi gündeme gelmiştir diyemezdik. Bu kıssayı anlatan rivayete baktığımızda Adi İbni Hatem önceden Hristiyanlığa yakın idi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye gelmesiyle Adi Medine'den kaçıyor, Şam'a gidiyor. Ve Şam'da iyi bir Hristiyan oluyor. Kız kardeşi buna bir mektup yazıyor. Diyor ki, Adi geri dön. Muhammed adam öldürme sevdalısı değil. Geri gel beraber yaşayalım. Ve şu esnada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor Adi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tevbe 31. ayeti okurken Adi boynunda altın bir haç olduğu halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkıyor. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, ya Adi, boynundaki veseni at. Vesen nedir? Canlı olmayan varlıklardan edinilen bir attır. Vesen, kabirlere de vesen denir, ağaçlara da vesen denir. Yani put manasına ama cansız varlıklara denir. Şu veseni at diyor. Ve yanına yaklaştım, attım. O şunu okuyordu. Yani Tevbe 31'i. Ben dedim ki, ya Resulullah, biz onları Rabler edinmedik ki. Bunu yapan bir topluluk bile ne yapıyor? Reddediyor. Biz onları Rab edinmedik ki. Hemen Rab edinmeyi nasıl anlamış? Normal kullanılan manada değil mi? Bu bizim Rabbimizdir deyince onun önünde ruku, secde etme gibi bir şey anlıyor, itiraz ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, şu dediğin gibi Rab edinmediniz mi onları? Ama onlar Allah'ın haram kıldığına helal kılarken, siz bunları helal diyor musunuz? Evet. Ve onların Allah'ın helal kıldığını haram kıldıklarında aynen kabul etmiyor musunuz? Evet. İşte bu onlara kulluktur diyor. İlla bunlar bizim Rabbimizdir diye demeniz gerekmiyor diyor. Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kıldıkları aynen kabul etmek neymiş? İşte diyor bu onlara ibadettir. Onları Rab edinmedir diyor. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle dememiş olsaydı, bu ayet böyle gelmiş olsaydı yine itiraz edeceklerdi. Zaten itiraz da bunu gösteriyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bunu açıklıyor. Şimdi İslam dininde haramı helal, helalı haram kılma en çok hangi taifeden bulaşan bir bela? İlim ehlinden değil mi? İlim ehli ancak helalı haram, haramı helal yapar. Onun dışında hiç kimse onu yapamaz. Yöneticilerin istediği gibi helal desin, bunu kabul eden var mı? Mesela yöneticiler haram dese, böyle böyle dese, kimse haram kabul etmez. Bu haram ve helal, ilim ehlinin bulaştırdığı bir beladır. Hiçbirisi bunu illa kötü bir niyetle yapmaz. İnhiraf nasıl olduysa geçmişte, bizde de aynı şekilde vuku bulmuştur. İnhiraf, yani bilerek bu inhirafa sahip olan taife, yani bizim ümmetimizde ve geçmiş ümmetimizde cüzidir. Hiçbirisi kabul etmiyor bakın. Allah'tan gayrına kulluk ediyor, biz bunun için yapmıyoruz diyor. Niyetleri çok halis. Allah'a daha çok yaklaşmak için diyor. Şimdi bunu Allah'a daha çok yaklaşmak için yapmaları, ruhbanların evlenmeyişi, Allah'a daha çok yaklaşmak için yapmaları bir ibadet, ihdas etme değil mi? Yani kasıt mutlak olabilir. Bunların içinde ama kasıt bilinmeyen zanna kalan veyahut %5'lik, 10'luk gibi bir kimliğe sahiptir. Ama asıl bilmeden sammı olarak buna gidilmesidir. Çünkü Adi İbni Hatim'in itirazı da bunu gösteriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı da öyle. Bunu Tirmizi'nin 3292'de, İbni Kesir'in 7. cildinin 3456. sayfasında, Buhari'nin tarihinde, Taberani'nin kebirinde, Beyhaki'nin süneninde ve birçok hadis kitabında bunu bulabilirsiniz. Aslında bu ayetin üzerinde çokça durulması gerekir. Ana hatlarıyla ifade edilmesi gereken şu, Araf 172. ayetteki şirkin zikredildiğiyle o merhaledeki Rabbe ortak koşmakla Bu merhaledeki Allah'tan gayrı Rablar edinme müşkülatı aynı değil. O birinci misaktır. Bu ikinci misakın gereğidir. Bundaki vuku bulunan şirk hüccet ikamesiyle mazur kabul edilebilir ama oradaki katiyetle mazeret olacak bir şey yoktur. Bunu ayırt etmeniz gerekiyor. Orada da Rabbe bir ortak koşma olabilir. Burada da Rabbe ortak koşma olabilir. Yani Allah'tan gayrı Rab edinme olayı. Allah'tan gayrı Rab edinmek için illa benim Rabbim bu demek gerekmiyor. Yaptığın fiil Allah'tan gayrı Rab edindiğini gösterir. Ve burada da en büyük müşkülat, ayetin de işaret ettiği gibi hahamlardan ve ruhbanlardan kaynaklanmaktadır. Kimdir haham? Yahudi alimleri. Kimdir ruhban? Hristiyan alimleri. Demek ki Rab terbiye eden, öğreten, efendi manasına geliyor. Istılahta ele aldığımız zaman yaşatan, öldüren ve rızık veren. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.